ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस श्लोक संख्या 23 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। मानस्तंभ निमित्तानं जन्मादीनं समन्ततः सर्वश्रेय प्रतिपानां हंत मोह्यन्नमत्तरः। ध्रुव महाराज जैसे कुछ शुद्ध भक्तों के पास असीम धन है, ऐसे भक्तों की विशेष कृपा है भगवान श्री कृष्ण की। वो विशेष कृपा क्या है कि इनके पास असीम धन है, वो तो कृपा का लक्षण नहीं है। भगवान यहां पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा के पात्र थे, क्योंकि इनके पास असीम धन होते हुए भी वे ध्रुव महाराज उस धन से आसक्त नहीं थे। श्रील प्रभुपाद इस अनुवाद श्लोकानुवाद में लिखते हैं कि यही सभी प्रकार के ऐश्वर्य कभी भी परमेश्वर भगवान के शुद्ध भक्तों को विचलित नहीं करते। शुद्ध भक्तों और कनिष्ठ भक्तों में अंतर है। कभी कभी हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ऐसे मंतव्य करते हैं एक तात्पर्य में कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग इस कृष्ण भावनामृत संघ में नियुक्त होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य है भक्ति का नाम में पैसा कमाना। आप क्या जाप करते हैं? तो पैसा कुछ पैसा प्राप्त होने के बाद फिर बाहर जाते, भक्तों के संग में नहीं रहते। और हम और भी देखते हैं कि बहुत भक्त आशा करते हैं कि मैं बड़ा धनी बन जाऊंगा और उसी स्थिति से मैं कृष्ण भक्ति प्रचार करूंगा। परंतु कृष्ण भक्ति प्रचार करने में धनी होना तो शर्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास धन नहीं है वो भक्त प्रचार नहीं कर सके। धन जान पंडित्य कृष्णेरे नहीं पाए, श्री चैतन्य भागवत में ये उपदेश हम मिलते हैं। धने जाने पांडित्य कृष्णेरे नहीं पाए, केवल भक्तिवश चैतन्य गोसाई। तो सामान्यतः भौतिक ऐश्वर्यों बाधा है भक्ति में, इसलिए कुंती रानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करती है, वो एक प्रसिद्ध स्तुति है। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर एदमान मदहुमान नैवार्हत्य विधातुं वाय त्वाम अकिंचन गोचर। कि उज्जकुल में जन्म लेना, ज्यादा पैसा प्राप्त होना, बड़ा विद्वान होना और बहुत सुंदर रूपवान होना, ये चारों भौतिक पुण्य कर्म का फल है, परंतु ये चारों शुद्ध भक्ति में विघ्न है, क्योंकि ये सब प्राप्त करने से लोग तो अहंकारी बन जाते हैं। मैं इतना बड़ा हूं, मैं उच्च कुल के हूं, ये सब नीच है। और मैं बड़ा धनी हूं, ये सब गरीब लोग है, दूर रहो। और मैं विद्वान हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, बड़ा बुद्धिमान हूं, ये सब लोग तो सब मूर्ख है, कुछ भी नहीं जानते। और मैं इतना ब्यूटीफुल हूं, देखो, तो ये सब भौतिक पुण्य कर्म के फल से लोग तो दाम्भिक हो जाते हैं। और कृष्ण भक्ति में विनम्रता है प्रथम गुण कृष्ण भक्ति में प्रवेश करने के लिए। इसलिए कुंती रानी कहते हैं कि कृष्ण तुम अकिंचन गोचर, अर्थात जिनके पास ये सभी चीजों नहीं, वो व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते। तो इसका मतलब नहीं है कि जो बड़े पापी लोग हैं और इसलिए निज कुल में जन्म लेते हैं, कुछ भी पैसा नहीं मिलते है, विशेष बुद्धि नहीं है, शिक्षा नहीं है और एकदम कुचित असुंदर होते हैं, वो व्यक्ति वो सब पाप काम के फल से योग्य होते हैं कृष्ण भक्ति के लिए। योग्यता है विनम्रता। तो इसलिए साधुओं तो संसार को त्याग करते हैं, जिससे इनके पास कुछ संपत्ति नहीं रहेगी, जिससे वे उदासीन होंगे ये सब सांसारिक विचारों से। तो जो धनी है, धनी लोग के लिए कृष्ण भक्ति करना कठिन है और ज्यादा कठिन है। कुछ भक्त ऐसे बोलते हैं, मैं पहले धनी बन जाऊंगा और बाद में मेरा प्रचार अच्छा चलेगा। कैसे? तो सब लोग मुझको सम्मान देंगे क्योंकि मैं बड़ा धनी हूं और मेरी बात सुनेंगे। तो ऐसे हो सकते है, अगर कोई व्यक्ति धनी है परंतु वो धन से आसक्त नहीं है, उससे कुछ प्रभाव पड़ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली क्योंकि एक व्यक्ति धनी है इसलिए सब लोग वो व्यक्ति की बात सुनेंगे। तो अनासक्ति, इस भौतिक संसार से अनासक्त होने से शुद्ध कृष्ण भक्ति की साधना का फल तुरंत मिलता है। तो ध्रुव महाराज और अभी भाली महाराज भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा से तो बहुत बड़ा ऐश्वर्यवान बन गए हैं। तो वो भगवान की विशेष कृपा है इनके ऊपर, परंतु भगवान की कृपा इसी रूप है कि ऐश्वर्यवान होते हुए भी उनकी कुछ भी आसक्ति नहीं थी वो ऐश्वर्य के प्रति। उनकी पूरी रुचि थी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे कल बताया सुदामा, तो अत्यंत गरीब थे और उसी अवस्था में संतुष्ट थे और कृष्ण भजन किए थे। उसके बाद विशाल ऐश्वर्य प्राप्त करके तो संतुष्ट थे और कृष्ण भजन किए थे दोनों अवस्था में। और जो अभक्त थे तो गरीब अवस्था में असंतुष्ट होते, चाहते है कि मैं धनी हूंगा, और धनी होने के बाद असंतुष्ट होते, चाहते है और भी पैसा और भी पैसा और भी पैसा। देखिए भारत में कुछ बहुत बहुत बड़े अमीर है, दो अंबानी भाई, हिंदुजा, बेला, टाटा, ये बड़े बहुत बड़े लोग हैं। तो इतने बड़े हैं कि यदि आज निवृत्त हो गया है और उनके जीवन में हर एक दिन 5 लाख की खर्चा की और कुछ आमदनी नहीं करके, तो उनके मृत्यु के समय भी वो धनी रहते थे, इतना सा पैसा है उनके पास। तो फिर भी ऐसे लोग तो दिन रात व्यस्त रहते हैं और भी पैसा कमाने में। तो यही प्रमाण है कि धन से संतुष्टि नहीं होती है। और जो कृष्ण भक्ति कहते हैं श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार शुद्ध भक्तों की परंपरा में, तो बड़ा धनी होना की इच्छा नहीं है, एम्बिशियस तो नहीं है, और इसलिए कुछ लोग हमारे भक्तों को निंदा करते हैं, क्यों तो काम करो पैसा कमाओ, क्यों इस भजन में तुम्हारा जीवन नष्ट कर रखे। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों और अभक्तों दोनों का जीवन की दिशा में, उद्देश्य में बड़ा अंतर है। और शुद्ध भक्तों अर्थात जो कम से कम प्रयास करते शुद्ध भक्ति करना, उनकी दिशा, उनका जीवन का उद्देश्य शुद्ध भक्ति याचकों का मनोभाव में और कनिष्ठ भक्तों को मनोभाव में बहुत बड़ा अंतर है। कनिष्ठ भक्तों तो कृष्ण भक्ति करते हैं, परंतु उनका जीवन का लक्ष्य सामान्य लोग का लक्ष्य जैसे है, तो सामान्य लोग का जीवन का लक्ष्य है शुभ लाभ। शुभ मतलब हम सुखी रहेंगे इस भौतिक संसार में, और लाभ का मत पैसा का लाभ। और कनिष्ठ भक्तों की एक ही इच्छा है, तो कनिष्ठ भक्तों और पूरा भोग विलासी विषय जनों के बीच के यही अंतर है, ये दोनों में यही अंतर है कि कनिष्ठ भक्तों भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं श्री कृष्ण की कृपा से, और अभक्तों तो अपना बल से अपना प्रयास से भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो यही अंतर है। और शुद्ध भक्तों का प्रथम लक्षण है कि वे जानते हैं कि इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं है जिसका वास्तव अर्थ है। यदि हम अंबानी से और ज्यादा धन मिलेंगे उससे हमारे कुछ भी फायदा नहीं होगा, यदि हम आइंस्टाइन से और ज्यादा बुद्धिमान बन जाएंगे उससे हमारा कुछ भी फायदा नहीं होगा, अगर हम मिस वर्ल्ड से और ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाएंगे तो उससे हमारा कुछ भी फायदा नहीं है। शुद्ध भक्तों यही सब तत्व ज्ञान से कृष्ण भक्ति करते हैं। तत्व ज्ञान, तत्व क्या है? इस भौतिक संसार में सब कुछ जो है निरार्थ है। तो कनिष्ठ भक्तों तो तत्व ज्ञान ही नहीं है, उनकी बुद्धि सामान्य बुद्धि और भावना सामान्य लोगों की जैसे है, परंतु इनकी श्रद्धा है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भक्ति में। कृष्ण कैसे भगवान है और हमें कैसे इनकी सेवा करनी चाहिए, तो ये सब तत्व विचार में कनिष्ठ भक्तों की विशेष रुचि नहीं है, इतना सा समझ जाते हैं कि मैं भक्ति करता हूं और उससे मैं आशा करता हूं कि कृष्ण मुझको जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री आदि भौतिक सुख प्रदान करेंगे। और शुद्ध भक्तों शास्त्र और आचार्यों के निर्देश के अनुसार प्रयास करते हैं वो सब उपदेश जो भगवान कृष्ण शास्त्र में से हमको प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत अर्थानम आस्वादो रसिकाय सह, श्रीमद् भागवत के सभी अर्थों का समझने का प्रयास करना चाहिए। रसिक अर्थात उत्तम भक्तों के साथ। तो श्री कृष्ण हमको शास्त्र दिया है, वो शास्त्र में वो तत्व ज्ञान जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण का प्रदान है, जिससे हम अच्छी तरह सभी दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान ही है और सब जीव इनके सेवक है। जीवेश रूप है कृष्ण नित्यदास। तो इस शास्त्र ज्ञान से शास्त्र चक्षुष होने से हमें पूरे संसार को देखना चाहिए। हम कैसे संसार को देखते हैं? सामान्यतः हम पूरे संसार हम देखते हैं हमारे स्थूल अंकों में से और हमारा भौतिक विचार से। तो सब कुछ जो जगत में है तो वो सब मेरा भोगने के लिए है। तो ये भौतिक सांसारिक बुद्धि है। और कि सब कुछ जो संसार में है वो सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसी बुद्धि शुद्ध बुद्धि है, भक्ति बुद्धि है। तो ऐसे भक्त जो पूरा अनासक्त है भौतिक सुख से, तो ऐसे भक्तों कुछ भक्तों को भगवान कृष्ण असीम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं कि इनके शुद्ध भक्तों सबसे बड़े वैरागी हैं। जो वैराग्यशील है साधु, ऐसे ही साधुओं का वैराग्य हम देख सकते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, तपस्वी है, परंतु ऐसे व्यक्ति को यदि हजार हजार करोड़ रुपया देना है तो ऐसे वैरागी वैरागी रहेंगे हमें मालूम नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे चिवन मुनि का वृथन श्रीमद् भागवत का नवम स्कंध में है, तो बहुत बड़ा वैरागी थे। तो एक बार एक सुंदरी राजकुमारी का दर्शन करने से चिवन मुनि का वैराग्य बढ़ गया और चिवन मुनि तो वो राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। तो ऐसा हो सकते है कि बहुत है जो वैरागी है, तो वैरागी है क्योंकि वे सभी आशाएं छोड़ दिया कि मैं धनी सुखी भौतिक भोग विलासी हो सकता हूं, तो मेरे पास पैसा नहीं है और जितने भी प्रयास किया था भी तो पैसा मेरे पास नहीं आते है और कोई भी सुंदरी युवती मुझको प्रेम नहीं करते हैं, तो ठीक है मैं वैरागी बन जाऊंगा। तो ऐसा वैराग्य तो पूर्ण नहीं है। तो अवसर प्राप्त करके तो ऐसा ही वैरागी तो बड़ा विषयी बन जाएगा। तो श्री कृष्ण इनके कुछ शुद्ध भक्तों को असीम धन प्रदान करने से तो भौतिक भोग विलासी जनों को प्रचार करते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों असीम ऐश्वर्य के बीच में भी वो धन संपत्ति से आसक्त नहीं होते हैं। जैसे सुदामा गरीब अवस्था में संतुष्ट है और कृष्ण भजन किया और धन प्राप्त होने के पश्चात संतुष्ट है और भगवान कृष्ण का भजन किया है। तो ये सब वर्णन सुनने से हमें वो आशा नहीं करना चाहिए कि ओ तो शुद्ध भक्तों ध्रुव जैसे बाली महाराज जैसे तो बहुत बड़ा धनी हो सकते, तो ठीक है मैं उसी प्रकार के भक्त जैसे होऊंगा। और फिर हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो मुझे ध्रुव महाराज जैसे बनाए, तो वो प्रार्थना अच्छी है, मुझको ध्रुव महाराज जैसे बनाए। मतलब ध्रुव महाराज जैसे भक्तिमान ऐसा होने की इच्छा अच्छी है, परंतु मैं धनी ध्रुव महाराज जैसे, हे भगवान मुझको इतने से धन दे दो, तो वो इच्छा ठीक नहीं है। तो पहले हमें तपस्या ध्रुव महाराज जैसे करने चाहिए, और बाद में कि हे भगवान मुझको इतने से धन दे दो, फिर हम अधिकार में लेंगे उस प्रकार की प्रार्थना करना। ना बलि महाराज कितना अनासक्त है, बलि महाराज तो इनके पास कितना संपत्ति थी, पूरा स्वर्ग लोक, स्वर्ग की सभी संपत्ति बलि महाराज के पास थी, परंतु एक सेकंड में प्रस्तुत थे, एक सेकंड में सब कुछ त्याग कर। तो वामन देव का आगमन के पहले किसी बलि महाराज को नहीं बताया कि वो वामन भगवान आ रहा है तुम्हारा सब धन लेने के लिए। तो एक सेकंड, एक मिनट में समाचार मिला कि अभी तो इतने सा धन संपत्ति जो बहुत संघर्ष के, बहुत संघर्ष से मिल गया है, तो अभी छोड़ना पड़ेगा। और बलि महाराज तैयार थे, ठीक है। तो इस प्रकार इनका परम वैराग्य प्रदर्शन किया है। तो मैं बलि महाराज जैसे ऐश्वर्यवान होऊंगा, तो वो इच्छा भक्तों के लिए उचित नहीं है कि मैं भक्तिमान बलि महाराज जैसे, उस प्रकार की प्रार्थना करना उचित है। और भक्तों तो भगवान से धन जन सुंदरी इत्यादि भौतिक सुविधाओं के लिए भक्तों तो कभी भी प्रार्थना नहीं करते। यदि भगवान देते हैं भक्तों को धन ऐश्वर्य, तो भक्तों वो धन ऐश्वर्य इनकी कृपा का स्वरूप से ग्रहण करते, तो ठीक है भगवान मुझको ये सब दिया है, तो लगता है इनकी इच्छा है कि मैं सभी चीजों इनकी सेवा में लगवाऊंगे। तो शुद्ध भक्तों विचलित नहीं होते ज्यादा धन संपत्ति से। तो धन संपत्ति बड़ा विघ्न हो सकते कृष्ण भक्ति में, इसलिए भक्तों तो खुद के लिए नहीं रखते। जो गृहस्थ भक्त है तो इनके पास कुछ धन संपत्ति रखना चाहिए, गृहस्थ जीवन में वो कर्तव्य है। और ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए पैसा रखना बहुत ही बुरा है। तो वैरागियों के लिए वैराग्य होने चाहिए, और गृहस्थ भक्तों का चरित्र में भी वैराग्य होने चाहिए। वैराग्य इतना सा है कि सब कुछ जो हम मिलते हैं हम केवल श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं और कुछ नहीं। मानस देहो गेहो जो कि चुमो आपिलुं तुअ पौधे नंद किशोर, यही है गृहस्थ भक्तों के लिए वैराग्य है। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम की जय। श्री बलि महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।